नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा बस मैं रिंदा में सागर कनक ने लगे बस मैं रिंदा में सागर कनक ने लगे हशर है वहशत दिल की आवारगी हशर है वहशत दिल की आवारगी हमसे पूछो मोहब्बत की दीवानगी हमसे